بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتك درس يتو كتاب منهج السالكين كتاب الجنائز tulifikia katika maneno al-muallif rahimahullahu ta'ala alipotaja yale ambayo ni haramu kufanywa juu ya makaburi, akasema wa an yubna alayhi, kazungumzia uharamu kujenga juu ya makaburi. Tukataja nukuu za baadhi ya wanaovioni katika kulizungumzia swala hili na uharamu wake, na tukaahidi kuwa biidhnillahi ta'ala leo tutamalizia kulizungumzia swala hili kwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah na maneno ya al-Allama al-Shawkani al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi. Su'ila al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah an hukm al-bina'i 'ala al-qubur, aliulizwa al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi juu ya hukumu ya kujenga juu ya makaburi. Faajaba rahimahullah, albina'u 'ala alquburi muharramun wa qad naha 'anhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, sema kujenga juu ya makaburi ni haram, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hili, lima fihi min ta'dhimi ahli alqubur, kwa sababu katika kujengea makaburi ndani yake kutasababisha kuadhimisha maiti. وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور, وكوهين جيا إنو أبلكي أواتو كيابودها مكبوري كي ولتجنجي ولكبوري أكيد يولي أسيفهام بلا شاك يتمنجي كتك نفسياك كوا حالك جينغوا كبوريهيلي إسبوكوا kwa sababu lina kadha wa kadha wa kadha, na shetani ndio anapofanya kazi yake, na hii itampelekea yeye mwanzo kumadhimisha yule aliyezikwa pale, kisha baada ya kumadhimisha kumwabudu yule aliyezikwa katika sehemu kama ile, na haya yashatokea. Qala wa tuttakhadh aliha ma'a Allah, ni sababu ya kupelekea hawa wafu kuchukuliwa ni miungu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa watu watawabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huwa sha'nu fi kathirin min al-abniyati allati buniyat 'ala al-qubur fa asbaha an-nasu yushirikuna bi ashabi hadhihi alqubur, kama ilivyo katika sehemu nyingi ambazo makaburi yamejengewa, kawafikisha watu kuwashirikisha wale wafu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo lajulikana, hakuna anayelipinga isipokuwa mukabir, mtu anayefanya kiburi. Na ikiwa huamini haya tunayozungumza, nenda Sargoya, Mombasa, katika mtaa wa Sargoi. Kuna makaburi pale yamejengewa. Kifika sehemu kama ile, ndio utafahamu haya ninayozungumza kuwa ni ya kweli. Watu hufanya tawafu, watu huomba maiti, watu huweka nadhiri katika makaburi. Mambo ya uzushi hufanywa na mambo ya shirki hufanywa katika sehemu kama ile. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo utakuta sehemu nyingi zilizojengewa ile makaburi watu hushirikisha. Wayad'unaha ma'a Allah. Na huyaomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawakuta hupeleka dua ambao ni ibada kwa wale wafu. Wa duau ashab al-qubur al-istighathatu bihim likashfi al-kurbat shirkun akbar waridatun an al-islam wallahu al-musta'an. Sema Sheikh ibn Uthaymeen, na kuwaomba wafu na kutaka msaada kwa wafu ili kuwaondoa watu katika shida na majanga waliokuwa nayo ni shirki kubwa na ni ridda inamtoa mtu katika Uislamu, wallahu almusta'an. Bali ukichunguza katika hii dunia utakuta kuwa kila khairi inayotokea katika huu ulimwengu chanzo chake na asili yake ni tauhid, na kila majanga, ukame, shari inayowapata watu katika huu ulimwengu, mitetemeko ya ardhi, mabaya ya njaa, maafa mbalimbali, yote haya chanzo kikubwa kabisa ni kwa sababu watu mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Chanzo cha kila shari ni shirk. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas. Qala al-allamah ash-shawkani rahimahullah. Wa min raf'i al-qubur ad-dakhil tahta al-hadith dukhulan awwaliyan. Na katika kunyanyua makaburi ambako huingia katika hizi hadithi za makatazo yaliyokuja kutoka kwa Mtume SAW zinazoingia mwanzo kabisa, al-qubab wal-mashahid al-ma'muratu 'ala al-qubur, ni haya makubba mashahid yanayojengwa katika au juu ya makaburi. Wa aidan huwa min ittikhadhi al-qubur masajid, pia hii ni katika kuchukulia misikiti katika makaburi au kuchukulia makaburi ni misikiti. Wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa'ilu dhalika kama sayati. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewalaani wenye kufanya kitendo hicho kama itakavyokuja mbele. Thumma qala al-imam ash-Shawkani wa kam qad nasha'a an tashyid abniyat al-qubur wa tahsinha min mafasida yabki laha al-islam. Ni mangapi yamechipuka kutokamana na kujenga makaburi na kuyapamba katika mafasid ambayo huliza Uislamu. Minha, miongoni mwa mafasid yanayotokea kwa sababu ya kujenga juu ya makaburi, i'tiqadu al-jahalati laha ka'tiqadi al-kuffari lil-asnam, ni wajinga kuitakidi katika makaburi haya yaliyojengewa kama wanavyoitakidi makafiri juu ya masanamu yao. وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر. Ili jambo likakuwa zaidi, ikafikia mpaka hawa majuhala wakadhania kuwa wale wafu wana uwezo. Sije bomu likalipuka tu, naona kwa dia maala mafutundu tu tu tu tu wa adhuma dhalika fadhannu annaha qadiratun ala jalbi nafi wa dafi dharar. Mambo yakakuwa mpaka kufikia baadhi yao kuitakidi kuwa hawa wafu wana uwezo wa kuleta manufaa na kuzuia madhara. Fajaaluha maqsadan li talabi qadaa al hawaij, kafanya makaburi haya ndio makusudio katika kukidhiwa haja zao. Kitaka haja yoyote wakimbilia makaburini. Wa malja'an li najahi al matalib, ndio sehemu ya kukimbilia ili mambo yake mtu yafaulu. Na haya ninayoyazungumza, nakumbuka siku moja tulikuwa tumekaa hapa darasani kati ule msikiti al-Masjid al-Qadim, tukawa tuzungumza mazungumzo yanayofungamana na haya. Kuna bwana mmoja alikuwa ni mgeni hapa, amehudhuria halaka, mgeni si mjui, ikawa iwatikisa kichwa sana akisikia haya maneno. Yaani yale maneno yalikuwa yamemwathiri sana. Baada ya darasa akanifuata akaniambia, ustadhi kidogo, e bwana, yale mazungumzo ulikuwa wewe unijua nini? Akamwambia, mimi sikujui na kuona leo. Kwa nini? Asema, sisi ni mtu mzima, tulivyokuwa darasa la nane tukisoma Malindi, ama maneno yake, na akija hapa nitawaonyesha, yeye pia atawaeleza, si jambo la kuficha sababu si hana mambo hayo sahihi. Sema tukaambiwa tukiwa darasa la nane, ili nyinyi mufaulu KCPE na nyote nyinyi watoto wa Kiislamu mara nyingi mafeli kwa sababu hamtaki kuyafanya yale yaliyofanywa na baba zenu. Nini? Tutachukua basi tuende kwenye kaburi la walii fulani tukamlilie kule ili tupate kufaulu katika mtihani yetu, si ndio haya tunayozungumza? Asema yule mwalimu akawakodishia basi, akawachukua wanafunzi wote akawapeleka. Asema, wallahi nakwambia kweli, sijawahi kuona khushuu katika swala kama ile khushuu niliyokuwa nayo kwenye lile kaburi. Nasema wazi, tukiona kuwa ndio khairi. Kwa nini? Wa malja'an linajahi almatalib, ni sehemu ya kukimbilia wadhania katika kufaulu kwa yale matakwa yao. Kisha wasaalu minha ma yasaluhu alibadu min rabbihim, wakawaomba wale maiti kile wanachomuomba waja Mola wao mlezi. Huyu bwana sema, tukaenda tukaomba we tufaulu mtihani, natija za mtihani zikatokea, tukafeli sote kuanzia namba 1 mpaka mwisho, tukafeli sote sote tukafeli. Na jamaa yake ni bwana mmoja sahibi yangu sana wa karibu, waiwaja hapa mtu mwingine darasani, mtu mzima tunajua na kitambo sana, jazaallahu khairan, muhib lisunna wa ahli sunna, hami lakini apenda sana sunna na watu wa sunna. Akamwambia yule kijana, inkuaje sasa tena tumkwenda bana kwa sharifu fulani walii yule tukaomba? Akamwambia, he, hapo ndo mlofeli, hapa ndo mlipofeli. Na Allah akawaonyesha wakafeli wote, si nyuma na kufanya shirki, nyote mkafiri. Na inawezekana wakapasi wote, mfano ili iwe fitna kwa wao wazidi kuvama katika lile jambo, lakini hawa Allah aliwatakia khair kuanzia index 1 mpaka index 2 wa mwisho, wote wote asema tulifeli sote. Alhamdulillah, tukajua kuwa kile tulichokifanya nini, ni makosa. So, na huyu bwana hapo kumbele akaniambia ni makosa, na kutoka siku hiyo nimetubia, sirudi tena huko. Haya fanyika. Kwa hivyo tusione ni elimu nadharia kama wanavyoita, eti tusoma katika vitabu haya mambo hayatokei. Haya mambo yafanyika leo. Na nyinyi mmesikia jana, sijui juzi, ziara sijui ya Sharifu nani, ziara Sharifu nani Mamrui, kisha atumwa na mapicha yale makaburi makubwa makubwa yamewekwa, yamejengewa na silver, so sijui kama ni stainless steel juu yake, ili yaendelee kudumu. Yaendelee kudumu. Sababu kuna wakati fulani waliichoma ile makaburi, kwa sababu juu yake ilikuwa ni mbao ikachomeka, wakaeka stainless steel. Sasa hata ukaja labda uje na gesi, na ule moto wa gesi ule uchome tena, utapata tabu sana. Kajenga wakawafanya ziara zao za kibid'a na shirki ndani yake wafanya. Washaddu ilaiha rihal watamassahu wastaghathu, wakaunda safari watu watoka Mombasa waenda Mamrui, Nairobi waenda Mamrui, sijui wapi na nini. Shaddu alaiha rihal, maneno Imam Shaukani ayazungumza miaka hiyo, wakati huo hata magari hamna. Jiangeona leo watu waje na ndege aswa kwa ajili ya kuja ziara za kibid'a, ikiwa ni dhanna nzuri tulionayo, lakini na shirki ufanywa ndani yake. Watamassahu wastaghathu, wakagaagaa na kujipangusa na makaburi yale, wakataka misaada kwa wafu. Wabiljumlati annahum lam yad'u shay'an mimma kanat aljahiliyyah taf'aluhu bil asnami illa fa'aluhu, hawakuacha chochote ambacho watu wa jahiliya walikuwa kikifanya kwa masanamu yao isipokuwa hao hufanya katika makaburi. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa ma'a hadha al-munkar ash-shani' والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله. الإمام الشوكاني يسمى منين مزوري pamoja na kuwa huo munkar mbovu sana, kufru hii mbovu, lakini hupati anayeghadhibika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wallahi haya maneno mimi ninayozungumza, lau kama watu watayasikia haya maneno watazungumza na kusema kuwa yule bwana basi hakuacha mtu yaingilia watu. Ya akhi, hapa ashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala, akosewa adabu Allah subhanahu wa ta'ala, haughadhibiki, waghadhibika na yule anayekosoa munkar kama huu. Qala al-allamatu ash-shawkani la najidu man yaghdhabu lillah wa yagharu hamiyatan lid-din al-hanif, na kuwa na ghera kwa ajili ya hii dini, la aliman wala mutaalliman wala amiran wala waziran wala malikan, si mwana wachuoni, si wanafunzi wanaojifunza ilmu ya dini, si amiri, si waziri, si mfalme. Waqad tawarada ilayna min al-akhbari ma la yushakku ma'ahu, zimetujilia sisi habari ambazo hazina shaka. Anna kathiran min haulai alquburiyin au aktharihim idha tawajjahat alayhi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajira, wengi katika hao waabudu wa makaburi ikiwa imemuelekea yeye kuapa yamini, akaambiwa katika jambo fulani kuna mzozo, apa kula yamini, basi ile yamini ikimkabili ataapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni muongo. Fa idha qila lahu ba'da dhalika, akiambiwa baada ya hapo, ihlif bi shaykhika wa mu'taqadika al-wali al-fulani, hebu apa kwa shekhe wako na yule shekhe lako au wali wako unayemuitakidi, apa. Tala'athama watalaka wa aba wa'tarafa bilhaqi, hapo ushikwa na kigugumizi kawa hawezi kutamka, akarudi nyuma akakataa kuapa bali akakiri ile haki ni ya nani. Wa hadha min abyani aladillati ala anna shirkahum qad balagha fawqa shirki man qala innahu ta'ala thani ithnaini au thalithu thalatha. Huyu shirki yake imepita wale wanaoitakidi Mungu wawili au kusema kuna utatu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, huyo amewashinda. Fa ya ulama ad-din wa ya muluka al-muslimin, ayurizin lil-islami ashad min al-kufr. Kuna jambo la razai baya zaidi kwa Uislamu kama kufr, enyi wanaovioni na wafalme na viongozi wa Uislamu. Ayubala'in lihadha ad-din adarru alayhi min ibadati ghayrillah, na kuna balaa gani kwa hii dini iliyo na madhara zaidi kuliko watu kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayu musibatin yusabu biha almuslimuna ta'dilu hadhihi almusiba, msiba gani unaowasibu waislamu washinda msiba huu wa shirki. Ndio ukaona watu wakwambia watu wauawa, watu wachinjwa, waislamu waonewa, nyinyi mnketi tauhid tauhid. Naam, kama kuna msiba afadhali wachinjwe wauawe lakini wafe katika tauhid, kesho wataingia wapi? Peponi. Lakini wakifa katika shirki hata kwa kudhulumiwa pia, bado waingia wapi? Motoni, tena watakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Sasa yupi anayefanya kheri, yule anayepayuka na kupiga fujo za kisiasa ama yule anayewafundisha watu tauhid ambayo ndiyo chanzo cha wao kufaulu dunia na akhira? Bila shaka huyu ndiye aliyejua msiba mkubwa wa Uislamu ni msiba gani. Kama anavyozungumza Imam Shaukani, hakuna msiba mkubwa zaidi ya huu. Watu wavaa kanzu na vilemba kisha waenda kuomba maiti, na ikiadhiniwa sala na jamaa, subhanallah, huku atekeleza kitanguo cha Uislamu na huku yuaje atekeleza nguzo ya Uislamu. Wapi kwa wapi? Shirk ikiingia katika ibada, khalas, hakuna ibada itakayokubaliwa. La in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun wa ayu munkarin yajibu inkaruhu in lam yakun inkar hadha ash-shirk wajiban. Na munkar gani ambao ni wajib kukataa na kukanusha na kukataza ikiwa, wa ayu munkarin yajibu inkaru in lam yakun inkar hadha ash-shirk wajib, ikiwa kukataza munkar huu wa shirki ni wajib, basi munkar gani utakuwa mkubwa zaidi kukataza zaidi ya huu. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكنك أو ولكن أنت تنفخ في رمادي. كشك مليزيا نبيتي زنبيلي. لقد أسمعت لو ناديت حيا, كما يكو حاي أنيميت بس يا شسكيا, ولكن لا حياة لمن تنادي, أنيميت أنا وحاي ميتي هسكي wawaambia hawasikii. Walau nara nafakhta biha adaat, lau kama ni moto ukipuliza ule moto utafanya nini? Utazidi kuwaka. Walakin anta tanfukhu fi ramadi, lakini pale unapopuliza jivu, ukipuliza jivu utapata nini? Utatoka uso kama uliopaka poda, sio uf, ukitoka uso linjaa vumbi la nini? La majivu. Ndio mfano wao hawa watu wa bid'a. Si moto eti ukiupuliza utawaka, ni jivu. Ukipuliza rad fi'li yake ni utoke wewe kama uliojipaka poda, uso mzima umejaa majivu, wala hakuna moto wote utakaowaka pale. Subhana uhai wa moyo, amekubali kubakia katika umauti wa jahl na bid'a. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu yahdina wa iyyaka. ونكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.